sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Red Hot Chili Peppers w trójce. 17 minut mamy po godzinie 8, a w studiu trójki witam Marcina Więckowskiego, organizatora zlotów fanów Chicago Bulls, założyciela serwisu Bulls.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Albo powiedzmy po prostu cześć, tak po amerykańsku, bo ty tam często bywasz w Stanach i pokazujesz, że pasja może przynieść wielkie owoce. Ja powiem państwu tak. Kilka dni temu na oficjalnym fanpage'u Chicago Bulls pojawił się filmik właśnie o Marcinie. Nie o zawodniku, nie o trenerze, tylko o fanie z Polski, z dalekiej Polski. Jak to się stało, Marcinie? To jest dalej niesamowita historia. No ten filmik to jest pokłosie tego, czym na dobrą sprawę można powiedzieć, że w tym momencie się już zajmuje tak na co dzień. I to było uhonorowanie, wyróżnienie mnie za współpracę, za robienie czegoś, czego na dobrą sprawę nie robi chyba w takiej skali jak ja nikt na świecie. I mam tutaj na myśli budowę społeczności, to co zaczęło się w Polsce już x lat temu, bo od 2017 roku organizuję w Polsce integracyjne eventy właśnie dla fanów Byków, ale i NBA. I też w tym momencie od 2 lat w oficjalnej już współpracy z organizacją Chicago Bulls mam tą przyjemność zabierać ludzi do Stanów i gdzieś tam realizować nie tylko swoje marzenia, ale i innych. Tak, zabierać ludzi, pokazywać im koszykówkę rodem z NBA, mecze, ale też zdaje się, że odwiedzaliście podczas jednej z takich wypraw dom Michaela Jordana. Nawet nie podczas jednej. No to ja widziałem raz, ale dobrze, co tam można znaleźć w tym domu MJ-a? Magię. Na dobrą sprawę w momencie, jak się wchodzi do tej rezydencji, można powiedzieć, że to jest pierwszy dom taki sławny Michaela, bo to jest dom, który zbudował on i jego rodzina na przełomie 93-94 roku. No to jest czysta magia, bo to jest dom, który większość z nas, mam tutaj na myśli fanów koszykówki NBA albo właśnie Byków, zna z filmów, z highlightów, gdzieś tam z urywków nawet z filmu Space Jam, ze sławnych treningów Michaela Jordana z siłowni, jak wracał do NBA w 95 roku. Ciężko opisać z perspektywy fana coś więcej, jak właśnie magię, tak po amerykańsku to może legacy, bo wchodząc do tego pomieszczenia i mając do tych pomieszczeń, bo ten dom, nie pamiętam, to chyba po amerykańsku... Nie jest to chałupka z jedną izbą. Tak, po amerykańsku to jest chyba 40 tysięcy stóp kwadratowych, nie wiem, to byłoby w metrach pewnie około 10 tysięcy, ale... Ma się to poczucie i nawet widać po tym, jak ten dom wygląda, w jaki sposób były zagospodarowane pewne przestrzenie, nawet gabloty na trofea sportowe, że to jest coś więcej jak po prostu takie nieskromne M10. My opowiadamy o tym z Marcinem dzisiaj, by państwu pokazać, że spełnianie marzeń może zacząć się od czegoś niedużego, jak po prostu pasja do koszykówki, kibicowanie jednej drużynie, założenie serwisu fanowskiego o tej drużynie w Polsce, zorganizowanie jakiegoś drobnego zlotu fanów, który 10 lat później jest olbrzymim eventem, prawda? A potem kończy się tym, że jesteś kumplem z Jasonem Kafejem, dwukrotnym mistrzem NBA w barwach Byków. Wszystko od A do Z się tutaj zgadza, tak. Generalnie coś, co miało być taką fanowską fanaberią, żeby poznać inne osoby podobne do siebie na dobrą sprawę prawie 10 lat temu, w tym momencie przerodziło się w coś, co przerosło absolutnie moje wszelkie oczekiwania. Właśnie przez znajomość z dwukrotnym mistrzem NBA, po współpracę z organizacją Chicago Bulls, przez film, rolkę, czy też post na oficjalnej stronie Bulls.com, gdzieś tam wyróżniający czy honorujący moją osobę i to, czym się na co dzień zajmuję, i ciężko to jakkolwiek opisywać to słowami. Oczywiście zapraszamy państwa do tego, by odwiedzić te media społecznościowe Chicago Bulls i sprawdzić, jak to wygląda, ale zapraszamy też państwa, ja zapraszam, bo byłem i wiem, że jest świetnie, właśnie do uczestnictwa w zlotach fanów Chicago Bulls w tym roku 10. jubileuszowy. Wszystko się zgadza, tak. 10. jubileuszowy, 12 września w Warszawie w sobotę. Na ile osób to będzie event, mówiąc po amerykańsku? Jeżeli od A do Z wszystko poukłada się tak, jak sobie planuję, wszystko na to wskazuje, to chciałbym, żeby ten event, każdy kolejny jest rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję. Natomiast chcemy w tym roku zrobić coś naprawdę nie tylko w stylu amerykańskim, ale też można powiedzieć, że na bogato, tak w cudzysłowie. I chciałbym, żeby to był taki przedział między 300 a 500 osób. I to nie wszyscy w czerwonych albo czarnych koszulkach z numerem 23, bo to mile widziani też fani innych drużyn NBA. Absolutnie mile widziane są całe rodziny, osoby, które sympatyzują po prostu z koszykówką, bo o to w tym wszystkim chodzi. Chcemy się przez cały dzień bawić, chcemy sobą aktywnie spędzić czas, będzie masa konkursów, będzie masa challenge'y, będą quizy wiedzowe. Myślę, że po raz pierwszy w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, razem z Konradem, który ze mną współorganizuje zlot, przygotujemy taką po części multimedialną planszę opisującą w ogóle historię Chicago Bulls i gdzieś tam wpleciemy w tą tak jakby prezentację i to, co będzie można zobaczyć, naszą historię tego, co robimy tutaj w Polsce. Mogę zdradzić, że tylko tak delikatnie, ale właśnie organizacja Chicago Bulls nam w tym pomoże. Tak więc na pewno będzie okazja, żeby się dobrze bawić, na pewno będzie okazja, żeby... A będzie rzut do kosza z połowy boiska? Oczywiście, że będzie. Czyli będzie. To tym razem bez sprzętu. Pamiętasz, jak kiedyś mi wypadł, potłukł mi się, proszę państwa, nagrywacz radiowy, kiedy próbowałem takiego rzutu na zlocie fanów u Marcina. Marcin Więckowski przybył dzisiaj także z upominkiem dla państwa, żeby coś zostało także dla państwa z tej organizacji Chicago Bulls. Mamy czapkę, mamy także książkę. Ta czapka to full cup, a książka to książka matki Michaela Jordana. Zgadza się. Książka wydana, nie pamiętam w tym momencie dokładnie, w 2011 albo bodajże 2012 roku. Jest w języku polskim. Przy okazji promocji tej książki mama Michaela Jordana była w Polsce. Na pewno odwiedziła Zieloną Górę, czy tak jakby te południowo-zachodnie krańce. Na pewno była bodajże, teraz nie pamiętam, już w Katowicach albo w Wrocławiu przy okazji promocji. I tak, no... Czapka, książka. No wtedy mama Michaela Jordana przyjeżdżała do Polski, teraz Marcin lata do Stanów, to być może kiedyś i MJ do Polski zawita na zlot fanów Chicago Bulls. W sumie wszystko jest możliwe, jak pokazuje twoja historia, a ta czapka i książka do zgarnięcia, kto ma na to ochotę, kto jest fanem Chicago Bulls, to proszę szybciutko dzwonić 22 i 7 trójek. Marcin Więckowski o poranku w trójce. Dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. To Paul McCartney w trójce Days We Left Behind. Teraz Kaśka Sochacka i Szum, a ja już muszę odwołać dzwonienie przez państwa na temat czapki Chicago Bulls i książki, bo już wyszły. Pani Marzena zgarnęła czapeczkę, fulka Chicago Bulls i książkę napisaną przez mamę Michaela Jordana. Ale mamy dużo fanów byków w Polsce jednocześnie, bo tych telefonów było bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy, a jeszcze za chwilę przypomnimy o konkursie, więc proszę zostać z nami. Tomek Sajewicz już czeka na swoją kolej, więc ja szybciutko tylko przypomnę pytanie w dzisiejszym konkursie. Gdyby twoje pływanie było filmem, to jaki nosiłoby tytuł? I dlaczego? Do wygrania pierwsze nurkowanie freediving o wartości kilkuset złotych w Deep Spocie. To coś dla odważnych, ale i kreatywnych, bo na odpowiedzi czekamy SMS-owe pod numerem 73533. Cały regulamin na stronie Trójki. Tomek w Azji. Co łączy syntetyczny jedwab, pistolety na wodę i prezerwatywy? Ze względu na kryzys na Bliskim Wschodzie rosną nie tylko ceny benzyny na stacjach paliw, ale także ceny wielu produktów, w tym tych wymienionych, bo są tworzone zależne od cen ropy. Syntetyczne. Stąd w Indiach zaczyna brakować sztucznego jedwabiu, w Tajlandii w górę poszły ceny pistoletów na wodę, a w Malezji właśnie prezerwatyw. Tomasz Sajewicz. W fabryce plastiku Zhongsu New Materials w kantonie magazyny świecą pustkami. Zazwyczaj jest w nich zapas materiału na co najmniej kilka tygodni. Czekając na koniec wojny na Bliskim Wschodzie, ten po raz kolejny został odłożony na później. Zużyto wszystko, co udało się zgromadzić jeszcze pod koniec roku, bo ceny materiałów potrzebnych do produkcji plastiku od marca wzrastają codziennie, mówi Peng Xing z fabryki w kantonie. Ceny gwałtownie rosną od marca. Do teraz już o około 60% i nic nie wskazuje na to, żeby miały się zatrzymać. Ceny rosną praktycznie każdego dnia. Opcja Made in China w tym roku może nie być najtańszą. Wojna na Bliskim Wschodzie już o ponad połowę ścięła produkcję sztucznego jedwabiu w Indiach. A Vijay Arya z Bindal Silk Mills w indyjskiej prowincji Gujarat. Kryzys energetyczny ma ogromny wpływ na przemysł tekstylny. Ten jest bardzo pracochłonny, a niedobór gazu drastycznie wpłynął na sytuację na rynku pracy w Indiach. Vijay Arya produkuje tkaniny, m.in. dla znanych w Europie sieciówek z modnymi ubraniami. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie uspokoi się, ceny ubrań za chwilę zaczną gwałtownie rosnąć. Mamy dwa główne skutki wojny w Iranie. Niska produktywność z powodu niedoboru siły roboczej i wysokie koszty produkcji. Z powodu tych dwóch scenariuszy nie jesteśmy w stanie obecnie efektywnie sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na zamówienia. Jedną z największych atrakcji turystycznych Tajlandii jest Songkran, święto związane z wodą. Tamtejsza wersja naszego śmigusa dyngusa. Jego nieodłącznym elementem w turystycznej wersji są pistolety na wodę. Saran Kevicha i właściciel sklepu mówi, że w tym roku sprzedało się o połowę mniej. Dochód nie jest duży. Rozumiem, że każdy musi oszczędzać. Nawet ja muszę być oszczędny obecnie. Zużywamy to, co niezbędne. Czy jest to już konflikt światowy? Czy obecną sytuację da się odbudować w 5 miesięcy? A może powrót do normalności zajmie lata? Kryzys na Bliskim Wschodzie uderza też w męską antykoncepcję. Największy producent zabezpieczeń dla mężczyzn na świecie. Malezyjska firma Carex ostrzega. Prezerwatywy będą droższe. Ceny ropy naftowej mają wpływ na wszystko. Od transportu po materiały w postaci tworzyw sztucznych, których używamy. Tworzywa sztuczne są obecnie prawie we wszystkim, co mamy. W foliach aluminiowych, w oliach termokurczliwych, a także w oleju silikonowym. Tomek w Azji. So high, we're coming down. Uwaga, uwaga, drodzy państwo, zamykamy konkurs, dzisiejszy konkurs o poranku w Trójce, bo już nie przyjmiemy więcej odpowiedzi, a także dlatego, że już wybraliśmy tę zwycięską. A brzmi tak, a może przypomnę najpierw pytanie. Pytanie brzmiało, gdyby twoje pływanie było filmem, to o jakim tytule i dlaczego? Odpowiedź zwycięska brzmi, gdyby moje pływanie było filmem, byłby to Interstellar. Od zawsze zanurzanie się w wodzie było dla mnie jak pływanie w kosmosie, ta sama cisza. Tylko mój oddech i bicie własnego serca. Bycie w kosmosie musi być odczuciem medytacyjnym, bo pływanie takim jest. A świadomość, że te oba światy są tak samo enigmatyczne, jest onieśmielająca. Tak napisała pani Kinga z Krakowa. Dzień dobry, pani Kingo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze przeczytałem? Idealnie. No właśnie, czyli o to chodziło. Lepiej niż pani to napisała. A ja zazwyczaj czytam jak kura pazurem, ale niech będzie. Nie, wspaniale. Niech będzie pani Kingo. Pani Kingo, wygrywa pani pierwsze nurkowanie freediving o wartości ponad 400 zł w Deep Spocie. Wow, bardzo się cieszę. Nie wiem, gdzie to jest. Jestem z Krakowa, więc... No to trzeba będzie trochę na północ, w okolice Warszawy się przenieść, ale myślę, że będzie warto, jeśli rzeczywiście chciałaby pani poczuć to onieśmielenie ciszą. Zawsze strasznie o tym marzyłam, także strasznie się cieszę. No to ja się cieszę jeszcze bardziej, pani Kingo. Pozdrawiamy serdecznie i cieplutko. Pozdrawiam, dobrego dnia. Dzięki. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. 20 minut jeszcze zostało do godziny 9. Za chwilę sprawdzimy, co w kinach i co nam poleca Ryszard Jaźwiński. No i w sumie to będzie ostatni punkt programu. Jeszcze 17,5 minuty dokładnie do 9 w sobotni poranek, a skoro sobota, to o tej porze tradycyjnie o tym, co w kinie, opowie Riko Jaźwiński. Fajny film. Ten tydzień w kinie upływa nam z mocno zaakcentowanym, imponującym dorobkiem artystycznym Michaela Jacksona. W środę swoją światową premierę miał film Michael właśnie i już możemy oglądać tam opowieść o życiu i karierze jednego z najważniejszych artystów muzycznych kilku ostatnich dekad. W tytułowej roli wystąpił rzeczywiście podobny do głównego bohatera Jafar Jackson, bratanek Michaela, choć jak pewnie wiele osób już o tym wie, nie wszyscy w tej słynnej artystycznej rodzinie zaakceptowali tę biografię. Krytycy też kręcą nosem, że może za grzecznie, zbyt zachowawczo, bez podejmowania tych bardziej kontrowersyjnych kwestii, ale wielu fanom Michaela Jacksona to chyba nie przeszkodzi, by cieszyć się tym filmem. Najważniejsza jest w nim muzyka, właściwie same przeboje, a tych oczywiście nie zabraknie. A poza tym sezon się zaczął, ruszają jeden po drugim wiosenne festiwale filmowe, których program świetnie wzbogaca bieżący repertuar kinowy. W ten weekend warto być na pewno w Krakowie, bo wczoraj rozpoczął się kolejny Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. Projekcje codziennie od rana do nocy i tak będzie aż do kolejnej niedzieli. A już w środę pod patronatem Trójki, jeszcze dalej na południe, bo tuż przy samej granicy rozpocznie się kolejne ważne wydarzenie. Więcej o nim reprezentująca organizatorów Jolanta Dygoś. 28. przegląd filmowy Kino na Granicy rozpoczyna się 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Odbywa się tradycyjnie na granicy dwóch państw, czyli w Cieszynie i czeskim Cieszynie nad rzeką Olzą. Pokażemy około 150 filmów w 6 obiektach. Po polskiej stronie jest to Teatr imienia Adama Mickiewicza, największy nasz obiekt, prawie 600 miejsc, Cieszyński Ośrodek Kultury, Dom Narodowy oraz Kino Piast, świeżo po remoncie. I po czeskiej stronie będą dwie salki w Ośrodku Kultury Strzelnica oraz niestety z powodu remontu Kina Central w hali sportowej będą projekcje. A oprócz tego, dodajmy, w miejscu teraz już tylko symbolicznej granicy państwa, czyli na Moście Przyjaźni, swoje miejsce znajdzie kino plenerowe, które w zasadzie pomieści każdą liczbę widzów. Poza festiwalami, koneserom kina wciąż polecam minicykl filmów Luisa Buñuela. Mówiliśmy już o Piękności dnia, Viridianie, to dziś jeszcze słów kilka o Widmie Wolności. Filmoznawca Patryk Tomiczek. Widmo Wolności, jeden z ostatnich filmów Luisa Buñuela, który powstał w roku 1974 z plejadą gwiazd kina europejskiego, m.in. z muzą Michelangelo Antonioniego, Moniką Vitti. Surrealistyczny film złożony z takich mikrohistorii, które wzajemnie są ze sobą splecione. Buñuel kryje się za fasadą czarnego, nieznającego tematów tabu humoru, lecz patrzy wciąż na rzeczywistość z mieszaniną zdumienia, ciekawości i złośliwości. W ten sposób podejmuje tematy norm społecznych, ograniczeń, czy wolność jest ułudą, czy też wolność może być realna. Sam również przypomniałem sobie Widmo Wolności po latach i muszę przyznać, że absurdalny humor filmu i logika raczej ze snu niż jawy wciąż przynosi widzowi wiele rozrywki i satysfakcji. Absolutnie polecam. Namawiał, namawiał i namówił. To się dziś do kina wybierzemy. Widzę, że grają jeszcze Zwierzogród 2, także wybrane i rodzinna wycieczka się szykuje. A dziś 25 kwietnia, czyli Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Dialogi to wywołuje. Żeby się wyspać, hałas w sypialni nie powinien przekraczać 30 decybeli. 30 decybeli to szept. A chrapanie? Pani powiedziała, że trzeba wyłączyć źródła hałasu. No to co zrobić z mężem, który głośno chrapie? Jestem tym chrapiącym mężem. I jest taka sprawa, że ja bym jeszcze rano pospał, ale żona od rana włącza właśnie Trójkę. No i jak tutaj spokojnie się wyspać?